En bøn, hvor man spørger Allah om, at man udtræder fra denne verden som rettroende. Allahumma tawaffana ala al-iman, waja'alna min ahli al-jannah. Her, lad os dø som muslimer, og lad os være blandt paradisets folk. Udtrykket siges 3 gange om morgen og aften. Walhamdulillahi rabbil alamin.